Jeg elsker disse toner. Jeg spiller højt og frit. Blandt sange i millioner er den min favorit. Den giver mig mange glæder og koster ikke spor. Kan spilles alle steder, også hjemme hvor du bor. Får bare fat i kammen og lån lidt madpapir, så spiller vi til sammen. Kom både drenge og piger. Spiller alle sammen, men ikke rock og jazz. Med madpapir på kammen, vi spiller gammeldags. Med madpapir på kammen, vi spiller gammeldags.